sé que el eco मन होता है मन होता है हाथों से छूने को मन होता है मन होता है किसी की ना पे रो दूं तो खिलौने टूट जाए तो कोई जब मुझसे पूछे क्यों रोता है मन होता है मन होता है ख्वाबों से खेलने को मन होता से छूने को मन होता है मन होता है ख्वाबों से खेलने को मन होता है हाथों से कभी सर्दी की रातों में कोई खिड़की जो खोलूं तो लिए मुस्कान चेहरे पे कोई होता है मन होता है मन होता है ख्वाबों से खेलने मन होता है मन होता है हाथों से